Yeah. Freestyly na baráku. My nejsme z baráku, ale máme všechno na háku, protože naše repy jsou ostřejší než jakýkoliv třepy, který ty si dostal do svý prdele, netváře se zvesele, když jsi měl moc velký kozy vošahat, to se zbál na ně moc šahat, kámo, ty jsi moc měkej, tvoje prdel není moc tlustá, ale je moc široká. Jo, mně se nelíbí, a ti tvoje kunda třeba políbí. Já na ní sedu, já na ní chčiju, já na takovýhle prdelní kundy bliju. Tady to jsou freestyly, my neděláme hajl, my radši tady rapujem, protože každý večer fetujem, rapujem, tetujem a v nenávist pěstujem. A troj se tady hlásí o mic, tak já mu to radši dám, radši mu to dávám právě teď hned.